Pod księżycem. Ach, noc piękna nad nami, wokół nas, więc jak tu nie rozmawiać o zbrodni, zwłaszcza zbrodni na kartach powieści. Naszym gościem jest pan Jędrzej Pasierski, pisarz kryminałów i oczywiście prawnik. Panie Jędrzeju, to przejdźmy do tej postaci, która wiąże wszystkie właściwie pana powieści. Nie wiemy oczywiście, co tam się teraz szykuje, bo z reguły jak wyjdzie jedna, to już jedna, druga jest w pracy, być może już gdzieś w wydawnictwie i czeka na decyzję. Nina Warwiłow. Jak u pana tego rodzaju postać ewoluuje? Ona też się trochę zmienia, trochę nie zmienia, pewne rzeczy są stałe. Jak pan ją konstruuje i czy to jest przewidziane przez pana, co będzie, jaka ona będzie, czy też ona ma taką skłonność do tego, żeby sama decydować o tym, co, jak zrobi w kolejnym odcinku serii? Jakkolwiek to nie zabrzmi, ale nie rozmyślam aż tak bardzo nad Niną Warwiłow, co poniekąd jest dowodem, ale, tak, ale teraz wyjaśnię szerzej, co poniekąd jest dowodem na to, że ona jest naturalną postacią, czyli taką, której najbardziej lubię, czyli postaci, które same się piszą, tak? Czyli trochę jakby nie muszę dokonywać wielkich korekt przy tych postaciach. Takie wychodzą z mojej głowy, takie są na kartach książki, są, wydają mi się spójne, tak? Czyli nie widzę w nich jakiegoś fałszu, nie drażnią mnie też jako autora i jako czytelnika. Także Nina jest taką postacią. Niemniej pewne rzeczy w zakresie jej, zwłaszcza życia osobistego, trochę planuję zawczasu, tak? Takie najważniejsze rzeczy, dlatego że taka troszeczkę jest logika cyklu. Żeby kolejne części były świeże, żeby w ogóle cykl potrafił zachować pewną świeżość i być zaskakujący, to trochę muszę przewidzieć pewne rzeczy właśnie, zwłaszcza odnoszące się do życia prywatnego. Natomiast właśnie wspomniała pani słowo odcinek, co ja doskonale rozumiem, używanie tego słowa, aczkolwiek ja uważam, że jednak każda z tych moich powieści to jest jakby odrębna powieść, tak? Dlatego, że w tym sensie, że tam jest zawsze odrębne miejsce akcji. No wiadomo, że w Beskidzkich to jest Beskid, no ale one się nie łączą, te miejsca, za bardzo. Zawsze jest niezależna intryga, wątki są zamknięte, więc to są po prostu gdzieś tam dla mnie niezależne powieści, które rzeczywiście łączy ta osoba Niny, nad którą, tak jak wspomniałem, bardzo nie rozmyślam. jaka jest, w tym sensie, że jeżeli nawet wiem, co się zdarzy, właśnie jeżeli chodzi o jakieś takie te kamienie milowe z jej życia osobistego w danej książce, to jaka ona, jakie jej emocje, to co ona myśli, to co ona widzi, to co ona czuje w danej książce, to pisze zupełnie, zupełnie na żywca, spontanicznie. Odcinki jej życia, niezależne odcinki oczywiście kryminałów, ale odcinki życia Niny Warwiłow. Jeżeli ona się pisze, to znaczy, że to jest jeszcze ciekawsze, bo przecież ona się sama nie pisze, to pan ją pisze, więc to znaczy, że ten konstrukt jest bardzo spójny i naturalnie wypływa gdzieś z tej części pana przestrzeni twórczej, gdzieś tam w głowie, w sercu. To przyjrzyjmy się jej trochę. Dlaczego pan lubi te postaci? Co pan lubi w tej postaci? Nie wiem, czy do końca, czy ją lubię, bo tak nie do końca mam po prostu do niej stosunek jakiś taki, czy ją lubię, czy nie lubię, tylko po prostu nie wyczuwam w niej fałszu. Po prostu ona wydaje mi się prawdziwą osobą, nie? I to jest to. To jest właśnie ciekawe, o czym wspominałem, o tych postaciach męskich i żeńskich, dlatego że na przykład Martwy Klif, moja najnowsza powieść, która wyszła, tam jest dosyć mało narratorów, jest tylko ona i on. Trochę tak jakbym wrócił do tych swoich początków. Policjantka i policjant, czyli taka bardzo prosta konstrukcja, w przeciwieństwie do 5 narratorów, które miałem w gnieździe. No i znowu miałem większy problem z facetem, nie? Że gdzieś tam coś tam trochę mi zgrzytał, tutaj coś, jakieś zdanie zmieniłem, żeby on był taką też postacią, która dla mnie jest prawdziwa, w której jestem w stanie uwierzyć i która nie jest drażniąca. To jest tak, no po prostu, czy lubię, czy nie lubię Niny, to nawet chyba nie jest ta kwestia, tylko czy ja widzę, że ona jest wiarygodną osobą, tak? A co to znaczy w takim razie z pana perspektywy wiarygodna osoba, wiarygodna postać na kartach książki? I w tym wypadku przyjrzyjmy się Ninie. Dobrze, czyli tak, powiedzmy, że przede wszystkim w zakresie różnych emocji, tak? Czyli że ona poza tym, że ma jakieś swoje dobre zachowania, to ma też zachowania, które sama sobie zdaje sprawę, że nie są okej. W każdym aspekcie ma też emocje, potrafi impulsywnie coś powiedzieć, przesadzić, czyli jakby jest taka jak każdy z nas, czyli ogólnie robi dobre rzeczy, ale też, bo w gruncie rzeczy myślę, że jest dobrą osobą raczej, która też ma pewne ideały w sobie, rozwiązywania zagadek, docierania do prawdy, no ale też zdarzają się zachowania impulsywne, niesprawiedliwe oceny sytuacji, ludzi, czyli po prostu wydaje mi się, że jest taka jak większość ludzi, nie jest chodzącym ideałem. Czyli to trochę jest tak po Dostojewskiemu, trochę dobra, trochę zła. No trochę dobra, trochę zła, aczkolwiek nie jest to antybohaterka, tak? Tutaj z tej strony absolutnie nie idę. Jest to raczej bohaterka pozytywna, tak? Której gdzieś tam kibicujemy i której wydaje mi się, że potrafimy się trochę z nią utożsamić. Tak mam przynajmniej też wrażenie z takiego odbioru czytelniczego. To jest druga rzecz właśnie, czy za tą jej wiarygodnością idzie to, co wydaje mi się ważne, czy żeby czytelnik, czytelniczka potrafili się utożsamić z tą postacią, tak? Czyli po prostu, że śledzą razem z nią w tej sytuacji, dlatego że jak Nina nawet coś powie takiego złośliwego, pomyśli, to czytelnik myśli, no kurde, ja czuję tak samo, nie? I to jest to pewnego rodzaju utożsamianie się z postacią, które uważam, że jest bardzo fajne, dlatego że w ten sposób możesz dużo silniej przeżywać w ogóle losy danego bohatera, bohaterki. No, a kolejny aspekt jest taki, już taki trochę bardziej może śledczy, techniczny, że ona jest dobrą śledczą i zależy mi na tym, żeby to na przykład wynikało nie tylko, że ludzie tak mówią, tylko żeby to było dla czytelnika takie widoczne, że ona po prostu ma też takie swoje dosyć błyskotliwe posunięcia czy dedukcje, i po prostu czytelnicy widzą, że ona jest bardzo dobrą śledczą, ja w większym stopniu niż że ja o tym mówię wprost. Więc to jest w takim aspekcie właśnie jej jako detektywa. No i pewnie jeszcze jest szereg innych rzeczy, które mogłem wymienić, dlatego że, a jeżeli tak jest, to dlatego, że wydaje mi się, że nie jest taką, mam nadzieję, że nie jest postacią papierową. A jak każdy człowiek składa się praktycznie z dziesiątek różnych warstw, tak? I jak to zrobić, żeby zaprezentować czytelnikowi, że ta postać z krwi i kości jest błyskotliwa i że sama za siebie świadczy tą błyskotliwością, intelektem, zdolnością, wiedzą, doświadczeniem. Bo to jednak przecież wszystko trzeba zaplanować, te punkty, te zaskoczenie, ten moment, kiedy czytelnik powie, przewidywany moment, kiedy czytelnik powie, no naprawdę Nina, imponujesz mi. To jak to się robi? No, to jest cała praca. To jest taka trochę praca właśnie takiego stricte kryminalisty, tak? Czyli powiedzmy, że porzucam różne tropy i one są widoczne, tak? Czyli czytelnik może je złapać. I teraz taki jest pojedynek. Tylko, że czytelnicy z reguły nie starają się rozwiązać zagadki, tak? Takie jest moje doświadczenie. Ja też jako czytelnik z reguły nie starałem się rozwiązać zagadki, tylko podążałem za bohaterem. W każdym razie tropy są rozrzucone i one są widoczne. Pewna błyskotliwość Niny jest taka, że ona zbiera te tropy i łączy je z różnych miejsc w teorię, jakąś hipotezę, której my przedtem nie dostrzegliśmy, tak? Czyli ogólnie robi coś, co jest dla nas zaskakujące, czego nie widzieliśmy, ale bazując na informacjach, które były podane w tekście. Tak mówiąc w największym skrócie. Czyli z punktu widzenia osoby, która przecież ma to przysłonić trochę przed nami, a odsłonić za pomocą Niny, trzeba trochę przewidzieć. Podrzucam tropy, tu troszkę zakręcę, tu przekręcę, tu zasłonię, tu odsłonię. Prawdopodobnie czytelnik nie zauważy tego, zakładam, ale zauważy Nina. Tak to wygląda, plus minus? No tak, tak. Tutaj, tak jak wspomniałem, wydaje mi się, że mam takie po prostu przekonanie, no nie chcę być krzywdzące, mam takie przekonanie, żeby napisać staranną powieść kryminalną, trzeba ją trochę przemyśleć, bo dla mnie to przypomina troszeczkę takie jakby kręcenie filmu ze scenariuszem i bez scenariusza, nie? Mm-hmm. Po prostu w innych gatunkach okej. Okay. Jakby myślę, że Jack Kerouac napisał W drodze, też czytałem o tym, napisał po prostu jednym wielkim takim strumieniem myśli i to jest w porządku jak najbardziej. Natomiast kryminał właśnie z uwagi na te różne szczegóły, detale, odpowiednie rozłożenie ich w czasie, w akcji, w poszczególnych rozdziałach, wymaga tego przemyślenia. I to jest w ogóle taka praca, która wydaje mi się bardzo kreatywna, bo o ile pisanie jest oczywiście kreatywne, tylko że ono wychodzi mi trochę z głowy, to jest pewien naturalny proces. Natomiast wymyślenie tych wszystkich szczegółów jest szaleńczo trudne, bo to jest w ogóle stworzenie tego świata, prawda, i włożenie do niego tych różnych elementów kryminalnych, tak? Mhm. Które przecież no jakby człowiek tego nie ma, to gdzieś tam to trzeba po prostu wymyślić, więc no tak jakby trochę dokładam kawałek po kawałku, różne elementy, prawda, tutaj jakieś słowa powiedziane, jakieś rzeczy zobaczone, jakieś kłamstwa przekręcone, no to wszystko jest pewnego rodzaju taka sztuka pisania kryminałów, tak? Czyli tak budowanie takiego konstruktu tak? Najpierw takiej budowli, czyli taka trochę architektoniczna tak. Praca, inżynierska w dodatku, a dopiero później jest budowanie tego, czyli zapisywanie i ozdabianie, przysłanianie i tak dalej, elewacja dach i inne rzeczy, ale najpierw to trzeba skonstruować. W pewnym takim dużym sensie praca autora kryminałów, powieści kryminalnych, jak ja to widzę, to jest trochę właśnie to, co pani powiedziała dokładnie, czyli połączenie pracy inżynieryjnej, architektonicznej, a potem następuje praca literacka. Dlatego, że to wszystko właśnie, żeby zawczasu przemyśleć, żeby dla dobra powieści, ale później to, co ja już piszę na bieżąco, czyli jakby to, co moja bohaterka myśli, czuje, opisy miejsc barwne, staram się, zmysły, prawda, co bohaterka czuje, widzi, co smakuje, co czuje nosem, prawda, zapachy. To wszystko już jakby idzie na bieżąco, to jest taka już literacka robota, nie? Mm-hmm. Ale żeby ta literacka robota w tym gatunku dobrze wybrzmiała, to ten budynek musi być już postawiony, te ściany muszą być. Bardzo ciekawa praca, bardzo szczegółowa, też wydaje się bardzo żmudna w pewnym oczywiście sensie, no ale to tak jest z konstruowaniem nowych światów. Różne są sposoby pisarzy na ten moment, by przygotować ten konstrukt. W niektórych wypadkach to są po prostu tabele, w niektórych wypadkach to są notatki szczegółowe, w niektórych wypadkach to jest rzeczywiście taka tablica wielka rozpisana albo wydrukowanie później takich kart z informacjami na tematy poszczególnych czy bohaterów, czy zdarzeń, tak żeby później też nie uciekły te elementy, te szczegóły, te wątki, w które może zaplątać się sam pisarz, bo przecież mijają dni, mijają tygodnie, człowiek pisze. No i może wpaść we własną pułapkę. I jaką pan ma metodę tutaj, taką pisarską, taką techniczną, żeby te wszystkie szczegóły poukładać, żeby móc do nich sięgnąć, żeby móc w razie czego zweryfikować, czy to rzeczywiście się ze sobą łączy lepiej, czy należy zmienić jakiś element, czy te obliczenia są idealne, czy też może należy coś przekonstruować. Nie. To znaczy, to trochę w moim przypadku zbyt daleko idąca matematyka. Nie mam żadnych takich tutaj plików, ani czegoś takiego. Nie wierzę w kwestionariusze bohatera. Wiem, że to jest coś takiego. Chyba gdzieś tam się spotkałem z tym, że tego się chyba teraz uczy na warsztatach literackich. Niektórzy tak robią, niektórzy to stosują. To pana zapewniam. Nie, not my cup of tea, że tak powiem. Jedyne, na czym mi zależy, to jest trochę to, co już wspomniałem, czyli pewnego rodzaju rozprasowanie sekwencji zdarzeń, tak? Mhm. To jest dosyć suche tak naprawdę. Sekwencji zdarzeń, dlatego że to decyduje o tym, czy powieść jest logiczna. Po drugie, to gwarantuje w pewnym sensie, że ja skończę tę powieść, tak? Ale czy to jest sekwencja zdarzeń, którą widzimy potem na kartach powieści, czy to jest sekwencja zdarzeń, rzeczywista sytuacji? Bo my przecież rozpoczynamy powieść nie chronologicznie, no w sensie zdarzeń. Zaczynamy od jakiegoś momentu, który pan wybierze. No i tak oglądamy te sekwencje zdarzeń. Ale sekwencja zdarzeń zbrodni czy jakiejś sytuacji jest jeszcze inna. Więc która to jest ta sekwencja zdarzeń? Nie, nie, to jest ta powieściowa, tak? Rzeczywiście zdarzają się sytuacje, tak jak pani wspomniała o różnych takich dodatkowych materiałach, że na przykład tak, jest jakiś wątek skomplikowany, właśnie jakaś taka retrospekcja na przykład, nie? I mówię, nie, dobra, to ja to sobie muszę rozpisać, nie? I otwieram sobie jakiś plik w Wordzie i ciach, lecę, prawda? Żeby ta historia na przykład, która się nie rozgrywa na bieżąco, tylko ta retrospekcyjna, ale ważna dla akcji mojej powieści, była gdzieś tam, muszę ją sobie rozpracować osobno, nie? Albo na przykład zdarzało mi się rozpracować osobno historię miejscowości, nie? Tak, nie wiem, przed w Roztopach. Dlatego, że ta historia miejscowości była ważna w fabule, a coś mi się tu mieszało, nie miałem jasności, więc no to niestety wtedy ciach, osobny plik i lecimy, nie? I wymyślamy jakby pewną jakby legendę tej miejscowości, dlatego żeby miał do czego sięgnąć w trakcie już pisania powieści, tak? Żeby to wszystko też było spójne. Więc zdarza mi się, niezależnie od tego, co potrzebuję akurat, otworzyć sobie nowy plik i rozpracować jakiś boczny wątek. Ale tak jak wspomniałem, ja za bardzo nie lubię mieć wszystkiego rozpracowane, bo a, zabija mi to trochę przyjemność pisania później. Po drugie, napisanie książek, nawet powieści kryminalnych, nie polega na tym, że to się otabelkuje, tak? I nie po to uciekłem z pracy, że tak powiem, etatowej, miejscami korporacyjnej, żeby robić jakieś tabelki. Przyznam szczerze, że nienawidzę Excela. Po prostu nienawidzę. I po prostu jedyne, co chcę mieć, bazując na tym takim moim jakim wczesnym doświadczeniu literackim, gdzie stawałem w połowie książki i po prostu ta książka donikąd mnie prowadziła, to po prostu rozpracowanie tej historii. Dobrze pani zwróciła uwagę, ale ja mówię o tej powieściowej, tak? Czyli sekwencje, to co widzimy na kartach książki, czyli dokładnie to, prawda? Jeżeli nawet jest jakiś pierwszy rozdział, jak na przykład w Gnieździe, gdzie praktycznie wprowadzenie do gniazda to jest środek książki, tak? Pierwsze takie intro. No i potem jakby wracamy pierwszy rozdział i jakby cofamy się i jest opowieść, jak Nina Warwiłow dociera do tego miejsca. No to jakby no to też rzeczywiście w ten sposób to robię, tak? Czyli po prostu ten pierwszy punkt, tak? Czyli jakby ta sekwencja otwierająca. Drugi punkt. Cofamy się, Nina odkrywa zwłoki w parku w Gorlicach, tak? I w ten sposób. I że, czyli tak jakby, ale to jest takie dla mnie po prostu suche i w zasadzie to nie zajmuje mi aż tyle miejsca, dlatego że jeżeli już to rozpracuję, ten pomysł na to, to ciach, układam te zdarzenia w kolejce i to już jest okej, już nie chcę tak bardzo się nad tym pastwić, dlatego że już wolę pisać. Dlatego, że pisanie jest bardziej wdzięczną dla mnie czynnością i taką też taką bardziej, że ten tekst powstaje, prawda? Nie tylko się zastanawiam, czy tą, czy tamtą stronę ma pójść bohaterka, tylko już mam ten tekst, już idę do przodu z książką i to jest takie bardzo też gratyfikujące, że tak powiem, psychicznie. To jest po prostu przyjemne. To też się mówi, że jak się ma pracę, która sprawia przyjemność, to nigdy nie jest się w pracy poniekąd. To chyba tak jest z tego rodzaju działaniami. To jest też złożone. Oczywiście, że to jest dosyć przyjemne, natomiast po prostu też praca współczesnego autora to oczywiście temat na boczną rozmowę. Nie sprowadza się tylko do pisania książek, tak? No, tak, ja mam research. Też... To też, to oczywiście research i tak dalej, ale też mówię o na przykład spotkania autorskie, których mam, no chcę mieć też, bo mi zależy na kontakcie z czytelnikami takim bezpośrednim, ale mam kilkadziesiąt rocznie czasami, czy kilkanaście, może przesadziłem kilkadziesiąt. No tak czy siak czasami to jest kwestia całego dnia, która na to schodzi, więc praca, nawet jakieś takie publikowanie materiałów na mediach społecznościowych. To także dużo jest tych aspektów pracy autora, których kiedyś nie było. Tego, że autorzy nie podróżowali aż tak, nie było tak częstych spotkań, nie mówiąc o tym, że w ogóle nie zajmowali się promocją własnych książek, tak jak teraz się zajmują właśnie w internecie. Dlatego ta część pracy autorskiej, polegające na pisaniu książek, stanowi obecnie jakąś tam część w ogóle całości. czyli ta część marketingowa, promocyjna, autopromocyjna spoczywa na ramionach autora. Nie w całości, ale... W znacznym stopniu, to tak chyba jest po prostu współcześnie, zanim ewentualnie powstanie taka ekipa, która pracuje nad całym imidżem danego autora, to z reguły... Znaczy teraz powiem po prostu, bo już ktoś z mojego wydawnictwa tego słucha i zaraz zostanie to użyte przeciwko mnie, więc powiem dokładnie, co mam na myśli. Choć mam na myśli to, że powiedzmy wydawnictwo wydaje 100-150 pozycji rocznie, tak? Jest oczywiste, że oni nie mogą poświęcić mojej pozycji jakby tyle czasu, bo jest kolejna pozycja, kolejna nowość i tak dalej. Ta osobowość autora jest niepodrabialna, więc jakże mogliby za pana przecież te pewne rzeczy zrobić? No nie mogliby też. To jest druga rzecz. To jest druga rzeczywiście. Chodzi o to, że jest trochę taki inny świat teraz, że kiedyś było dużo po prostu, bardzo dużo pisano, no nie było internetu, więc wszystko było w gazetach, nie? I na przykład wychodziła jakaś powieść i wszystkie gazety o tym mówiły, w pubie o tym gadano, prawda? Natomiast teraz jest tego mniej, tak naprawdę jakichś recenzji i w takich tradycyjnych mediach, a więcej przechodzi przez czytelników. Tak. Więc po prostu zmienił się świat i autorzy, jeżeli chcą gdzieś tam docierać do czytelników, no to też troszeczkę muszą w związku z tym się zmieniać. O której pan zaczyna pisać codziennie? Czy to jest codziennie? Jak wygląda taki rytm, kiedy już pan wie, że trzeba książkę napisać, będzie książka i zaczyna pan swój rytm tygodnie, miesiące, jak to wygląda? Tak jak wspomniałem, jak już napiszę, rozpracuję te sekwencje zdarzeń, to w ogóle lubię szybko działać. Trochę męczy mnie wolne działanie, bo mam problem z podejmowaniem decyzji, taki psychologiczny, osobisty, więc... To doprecyzuję. To pisanie książki, to mam na myśli całość, czyli ten schemat, ten... Nie samo pisanie oczywiście. Staram się w tej koncepcji, zamknąć w ciągu miesiąca, dwóch, żeby już tak bardzo nie babrać i nie zastanawiać się, czy to, czy tamto, tylko jak już wybiorę jakieś rozwiązanie, żeby się tego trzymać, bo po prostu się samemu nie zamęczać w poszukiwaniu tego ideału. I staram się przystąpić do pisania. Tak jak wspomniałem, jest to takie, przeczytałem takie mądre powiedzenie amerykańskie, nie wiem kto to ukuł, ale jakiś autor. Don't break the chain, tak? Czyli żeby nie przerywać tego łańcucha i trudno, jak się zaczyna pisać, to dobrze jest pisać w sposób ciągły, tak? Czyli pisać jakby codziennie. To jest bardzo ważne i wtedy się dużo łatwiej pisze i wtedy też pióro jest takie wyćwiczone i jakby trochę sprawniejsze. I wówczas, tak jak wspomniałem, piszę ostatnie książki, piszę tak po rozdziale dziennie, nie? Mm-hmm. A jak już obliczaliśmy w pierwszej części rozmowy, to tak będzie mniej więcej 5000 znaków. Mm-hmm. Czyli co, w sumie po 3 miesiącach mniej więcej już mamy od początku do końca wszystko gotowe. Jeszcze do korekty. Może być, tak. Może być. W ogóle dla mnie dużo jest taka... przyznam szczerze, że ja nie spędzam tak dużo czasu przy piórku pisząc tę surówkę, dlatego że po prostu jest jakaś scena i ja tego nie poprawiam na bieżąco, bo idę dalej, nie chcę poprawiać tego na bieżąco. Bardzo dużo czasu spędzam na takim właśnie dopracowaniu później powieści. Bardzo dużo czasu spędzam na czytaniu na głos. To jest moja ulubiona metoda. Sam pan sobie czyta na głos, czy ktoś panu czyta na głos? Nie, ja sam sobie czytam na głos, sam mm-hmm. robię to wielokrotnie, jest to praca bardzo długotrwała, ale bardzo ważna. Może być tak, że już 90% w książce jest dobrze, ale te 10 jeszcze nie i każde kolejne czytanie to wyłapie, nie? Czyli tu chodzi o też zachowanie tej melodii przede wszystkim tekstu, żeby on miał odpowiednią melodię, dynamikę, tempo. Na to bardzo zwracam uwagę, dlatego że ja tak naprawdę wychodzę z takiego czytania, jakby książki na głos zbliża w ogóle książkę do takiej w ogóle pierwotnej funkcji opowiadacza historii, tak? Jakbyśmy sobie wyobrazili tego opowiadacza historii przy ognisku, nie? Mm-hmm. Tak mówię o ludziach pierwotnych i on w jakimś tam ichnim języku po prostu opowiadał jakąś historię, albo nawet nie pierwotnych, tylko już na średniowiecznych i tak dalej. I jego zadaniem było to, żeby przykuć uwagę tych, cały czas tych czytelników, tak? Napięciem, jakimś po prostu, no tą całą historią, tak jak Scheherezada, tak? Mm-hmm. Tylko, że Scheherezada mogła tam stracić życie, no a tutaj zadaniem praktycznie musisz wyobrazić, że stracisz życie, jeżeli czytelnicy oderwą się od tej historii. To jest jakby dobry punkt widzenia. No i ja trochę wracam do tego, tak? Czyli sprawdzam, czy gdzieś nie przynudzam, czy gdzieś jest nie za długo, a z kolei gdzieś nie za krótko, tak? tutaj za bardzo coś, prawda, się rozwlekam nad czymś, a tu z kolei człowiek nie wie w ogóle, co się dzieje, bo w ogóle nie ma przejść między danymi scenami. Więc to też bardzo dobrze wyłapuje to czytanie na głos. To jest tak, jakbym po prostu opowiadał tą historię, opowiadał i sam sobie sprawdzam, czy ja sam się nie nudzę w ogóle czytając tego. To też może być już taki efekt, trochę jakby przechodzę na stronę jakby czytelnika, czytając jakby na głos, tak? Nawet jeżeli sam to napisałem. To rzeczywiście bardzo intensywna praca, bardzo taka trzymająca w ryzach, bo człowiek sam jest sobie recenzentem, a rzeczywiście usłyszeć słowo napisane to jest zupełnie co innego, kiedy się to mówi, niż kiedy się to czyta. To jest ewidentnie różnica. Martwy Klif, ostatnia książka. Też jeśli chodzi o naszą bohaterkę, jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy no właśnie, człowiek chciałby, żeby było trochę jej lepiej w życiu też osobistym. Też tutaj jest ten taki aspekt rodzinny, życiowy, w którym gdzieś nasza bohaterka, my wraz z nią musimy się odnaleźć. No i oczywiście zbrodnie. Dlaczego przenosimy się akurat gdzieś w te rejony morskie? Skąd ten pomysł akurat na te regiony? Z gór przenosimy się teraz w Zalew Szczeciński i tam trup ściele się gęsto. Z uwagi na wiele rzeczy, jak kto śledzi serię, wie, że ja stale starałem się od razu tak jakby odświeżać i dynamizować tę serię, tak mi wskazuje intuicja. Czyli rozpoczęliśmy tym morderstwem w szpitalu psychiatrycznym w Warszawie, potem przeszliśmy się w góry do mojej wioski, wróciłem do Warszawy tylko po to, żeby wrócić do Beskiduńskiego. No właśnie, wszędzie te góry. Tak, trochę te góry. No ja się wychowałem w tych górach, więc to jest mi bardzo bliskie. I w zasadzie napisałem 3 książki w Beskidzie, tylko że każda była konwencyjnie inna, a tutaj czułem, że od dawna czułem, że chciałbym wysłać gdzieś Ninę i najlepiej na jakąś wyspę. Ja uwielbiam wyspy po górach, najbardziej kocham wyspy. Wyspy są też bardzo wdzięczne kryminalno-literacko. No ale oczywiście my w Polsce nie mamy za dużo wysp, tak? Ale jest Wyspa Wolin. Właśnie. Jest Wyspa Wolin, dokładnie. I ja miałem taką dosyć przyjemną okoliczność poznania Wyspy Wolin w 2016 roku. Powiem w skrócie, to taka anegdota, którą będę opowiadał, do znudzenia, bo może dobrze oddaje taki pewien raz epos, może znaczy stereotyp takiego roztargnionego autora, bowiem wsiadłem do pociągu tam nad morze o 6 rano i akurat pracowałem nad redakcją, to był właśnie pociąg na Wyspę Wolin, pracowałem nad redakcją Domu bez klamek, więc zostawiłem sobie rzeczy, nawet sobie założyłem japonki i sobie poszedłem do warsu. No i tam sobie siedziałem w tym warsie, sobie klepałem w klawiaturę i coś tam gadali przez megafon, a jak to w pociągach nic nie słychać. Chyba wiem, co więc, dalej. Tak, więc coś tam, jak przyjechaliśmy Poznań, to podchodzi konduktor, ja mu pokazuję ten bilet i on tak na mnie patrzy, już ta intuicja człowieka już wskazuje, że coś jest nie tak. No i oczywiście wiadomo, pociąg się rozłączył, moje rzeczy rzeczywiście jadą na Wyspę Wolin, ale ja jadę do Berlina. No, a sytuacja była dla absurdalna, że jakby uwierzyli, że nie planuję tego, nie to dostałem przez te Japonki. Przez te Japonki, no, ja w tych Japonkach siedzę, komputer miał mi portfel i te Japonki, tak, te 3 rzeczy w zasadzie. Wysadzili mnie w Świebodzinie, to był, zdaje się, ostatni przystanek przed wjazdem do Niemiec, także obejrzałem tę słynną figurę Jezusa Chrystusa i wracałem tam, próbując nawigować los tych moich rzeczy, które gdzieś tam z samopas podróżowały nad morze, więc to tak opowiem, jak poznałem Wyspę Wolin. W końcu tam dotarłem i bardzo mi się podobało. Ja w ogóle kocham właśnie, jak są te góry nad morzem, tak, i tam są te wzniesienia, te klify, i te lasy. No wiadomo, że kocham lasy. Kto czyta moje książki, wie, że mam wielką słabość do lasów. To jest w zasadzie moja taka pierwotna sceneria, bo w tych lasach się wychowałem, budowałem szałasy. Tak wyglądało moje dzieciństwo. Więc bardzo mi się spodobał ten Wolin i potem już tak sobie kombinowałem, że już zrobić z tego powieść, to już tak jeździłem bardziej celowo, tak? Już po różnych miejscach, wspinałem się na te klify, łaziłem po tych lasach, pływałem po tych zbiornikach wodnych, już tak sprawdzałem sobie różne miejsca, dlatego że specyfika pisania powieści, zwłaszcza w cyklu, jest taka, że trzeba to już mieć rozpracowane kilka lat do przodu, nie? Trzeba mieć to poniekąd materiały. Najwyraźniej w ciele, skoro trzeba się powspinać po klifach i popływać. To jednak dobrze jest być pisarzem. Nawet jak sobie coś zobaczę na mapie, w internecie, sprawdzę ciekawe miejsce, to potem jak przyjadę, to te doznania, co tam doświadczę, zobaczę, przeżyję, to są też zupełnie inne, tego bym nie wymyślił, nie? Więc jakby naprawdę warto, no, na koło Karsiborów w Zalewie Szczecińskim wypadłem z kajaka. Tak, ale miał pan, domyślam się, jednak kamizelkę. Kapok. No jakoś przeżyłem, no to jest, wciąż tu siedzę, tak? ale różne rzeczy się zdarzają. Więc tak już po prostu ten Wolin bardzo mi się podobał i też nie tylko tą scenerią, to o czym wspominałem, tym plenerem, ale też zawikłaną historią pewnego pogranicza. Trochę tak jak Beskidniski, taką historią ziemi, która nie była w sumie tak naprawdę polska, zawikłana te setki lat tak naprawdę w różnym władaniu. No i oczywiście tą taką najbardziej mroczną historią powojenną, gdzie odzyskaliśmy, a w zasadzie no trochę nam dane zostało to Pomorze Zachodnie, ten Wolin. No i tam wciąż byli ci niemieccy osadnicy, którzy tam, no tam mieszkali, to było ich życie. Przybywali ci polscy osadnicy z różnych stron, z różnymi charakterami. Także tam się wtedy bardzo dużo działo, tak zwany polski Dziki Zachód i tutaj też gdzieś tam widziałem duży potencjał do wykorzystania w książce. To do tej książki i nie tylko oczywiście do tej, na pewno do Gniazda i poprzednich części wrócimy za chwilę. Ciao. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Martwy Cliff, ach, to już od razu ciarki przechodzą po plecach, bo to jest tytuł pana najnowszej książki. Ja jeszcze przystanę na chwilę przy tej Ninie, bo też poznajemy tak intensywnie jej byłego partnera, ojca dziecka. Jakoś tak nieprzychylnie zbyt wygląda. Z czego to wynika? Bo tu w końcu pana decyzja jest, żeby tak przedstawiać postaci. No cóż, przynajmniej tak jak mówię, ogólnie jestem za wielopłaszczyznowością postaci. Gatunek kryminalny pozwala mi czasami, żeby gdzieś tam coś zadrwić, trochę wyzłośliwić i jakby sobie pozwalam na to. Ja mam taką teorię swoją na ten temat, ale to już przecież tylko moja teoria. Aha. Bo kiedy już tak bardzo lubimy tę Ninę i ona jest taką postacią z krwi i kości, poznajemy jej te dobre cechy, te niezbyt dobre, ale też przydatne, jak się okazuje. Zresztą podobno wszyscy mamy cechy, po prostu cechy. Nie ma tak, że są podobno dobre czy złe. Są w danym momencie bardziej przydatne bądź nieprzydatne, tak przynajmniej teorie psychologiczne o tym mówią. No ale tak czy siak, takie, które wzbudzają naszą sympatię mniejszą bądź większą, które mniej wpływają negatywnie, bardziej pozytywnie na innych i odwrotnie. Lubimy ją, wiemy, że jest człowiekiem. I jak to jest możliwe, że ten człowiek też tego nie dostrzegł i nie docenił? Może tak być trochę, rzeczywiście, tak. Że to jest coś takiego, że on nie docenił tego dobra, który miał przed sobą. Może to jest, żeby uwypuklić po prostu, że jesteśmy po jej stronie, tak? Tak. Jako tej, no, samotnej matki w gruncie rzeczy, no bo ona sama wychowuje tę córkę z dala od, on mieszka gdzie indziej. A może też, no właśnie po to, żeby gdzieś tam po prostu, no, o kimś tak troszeczkę humorystycznie, złośliwie napisać. Więc tak trochę jest. Zwłaszcza, że Tomek akurat, no, pani wspomniała, że on jest postacią, która występuje, ale ja nie mam wrażenia, że ja bardzo tę postać pogłębiam. On w zasadzie jest głównie w tle. To też pokazuje, tak można powiedzieć, Ninę, tak poniekąd. Społecznie. Ninę pokazuje i też pokazuje jej, no, rolę jako matki, tak, że, znaczy, to nie oddaje rzeczywistości, uważam, tak naprawdę, bo teraz mężczyźni są zaangażowanymi ojcami współcześni, takie mam przekonanie. No, ale tak troszeczkę to może oddawać taki, niestety, ten funkcjonujący często, prawda, jednak, no, taką funkcjonującą sytuację, że to ona jest tą matką odpowiedzialną za wszystko, tak, zwłaszcza po rozpadzie związku. Więc tutaj rzeczywiście ten Tomek, jej były partner, nie ląduje zbyt dobrze w tym kontekście, a rzeczywiście co państwo się dowiedzą, albo już wiedzą z kart książki, jest przyczyną, dla której Nina znajduje się na tym Wolinie. Nie chcę zdradzać dlaczego. No właśnie, uważam, też nie chcę, dlatego lepiej, żeby pan uważam, mówił. Uważam, że taka trochę nietypowa sytuacja, nietypowa. Tego nie chcę zdradzać. Ale mam wrażenie, że dość wiarygodna. No, jej historia pokazuje, że ona też nie jest osobą, która dobrze działa na urlopie. Nigdy też nie twierdziłem, że jest. Tak naprawdę to też pewien jest aspekt jej osobowości, że ona jest śledczą z krwi i kości, której to bycie śledczym, ona jest policjantką przez całe swoje życie, stanowi rdzeń, znaczy rdzeń, teraz jest jeszcze jej córka, ale tak naprawdę stanowi rdzeń jej życia. Ona nie ma zbyt wiele poza tym, nie ma wielu przyjaciół, nie ma jakichś relacji, miała tego ojca, którego bardzo kochała, który już nie żyje, ale ta była też toksyczna relacja, także ona nie ma takiego wielkiego zakorzenienia w świecie społecznym, ma swoją pracę, więc jest to w sensie logiczne, że będąc na urlopie, będzie dalej rozwiązywać sprawy, dlatego, że no, tym właśnie jest. Jest tą samotną wilczycą, jest śledczą. Taki jest los tych bohaterów śledczych, czy to mężczyzn, czy kobiet, że to są takie samotne wilki. Trochę tak. Być może w życiu też tak jest, że ciężko jest stworzyć sobie takie barwne życie społeczne poza, bo ta praca jest właściwie 24 godziny na dobę i też ma swoje zagrożenia, swoje obowiązki, swoje obciążenia, z którymi się jest i poniekąd się jest samotnym w tym, bo przecież nie wszystkim można się podzielić i nie należy. Tak, tak, oczywiście. Jest rzeczywiście bardzo taka też psychicznie obciążająca, a przy tym jest też ten aspekt, że jak ona przyjeżdża do danego miejsca, na przykład na Wolin, to ona nawiązuje pewne relacje, ale tak naprawdę nie wiemy, kto jest mordercą, nie? Mhm. Czyli tak naprawdę, jeżeli ona działa w jakimś miejscu, zwłaszcza w jakiejś zamkniętej społeczności, a wiadomo, że no, lubi umieszczać się w zamkniętych społecznościach, jest to mój klimat, to ona, nawet jeżeli te relacje są powierzchownie miłe i sympatyczne, ona sobie prowadzi rozmowy, to tak naprawdę wśród tych ludzi czai się morderca. Więc jest takie cały czas napięcie, że jesteśmy koło mordercy, więc ona nie może tak jakby bardzo pozwolić sobie na wiele, nie? W gnieździe ten morderca, to jest chyba takie najbardziej bez wyjścia sytuacja. Gniazdo brzmi to dobrze, ale nie zawsze, jak się okazuje, też Nina się tam znajduje, to poprzednia pana książka. Chłodna dosyć, choć gorąca w tych emocjach i w tych oczywiście ognistych aspektach zbrodni. Czy pisarz ma urlop? Czy jest coś takiego? Bo kiedy pracował pan przez lata w korporacji, kwił, no to ten urlop, wiadomo, taki był do odebrania, trzeba było bądź nie odebrać. A jak to jest teraz, kiedy ten czas jest poniekąd nienormowany, to czy to jest tak, że pisarz idzie na urlop i nie myśli o potencjalnie? Nie, jest. Czy jest tak jak ta śledcza bądź śledczy, że wyjeżdża na urlop i natychmiast zaczyna myśleć o zbrodni, czy to miejsce mogłoby być, czy nie, potencjalną scenarią? Ja chyba nie do końca mam taki zrównoważony stosunek do urlopu, powiem szczerze. Nie tylko pracowałem w korporacjach, też pracowałem w NGO-sach, zaznaczę. Natomiast oczywiście zdarzało mi się, zawsze pracowałem na etacie, więc byłem pracownikiem, miałem te 26 czy 28 dni. Nie korzystałem z urlopu przez cały rok, po czym w grudniu na przykład jechałem na miesiąc do Ameryki Południowej albo do Azji Południowo-Wschodniej. To były takie moje ulubione miejsca. Więc też traktowałem ten urlop tak trochę, no chciałem tak jakby dużo zobaczyć, przeżyć coś. To była taka moja koncepcja, co roku tak robiłem. Więc to też nie był taki typowy urlop leżenia nad Bałtykiem, czy nawet chodzenia po Bieszczadach, tylko taki bardziej coś po prostu chciałem takiego intensywnego przeżyć. Natomiast teraz, ponieważ cały czas intensywnie w mojej głowie, to tych dni wolnych jest w zasadzie bardzo mało. W zasadzie można powiedzieć w ogóle. Ja też nie pracuję bardzo dużo codziennie, tak? Tak jak wspomniałem, nie piszę aż tak dużo, dlatego zwłaszcza bardziej po prostu są takie wyrzuty energii mojej twórczej. I to nie jest tak, że to jest 5 godzin dziennie, to może być godzina dziennie, 1,5 godziny dziennie, tak? Więc mogę to robić codziennie. I powiedzmy, nawet czy czuję się zmęczony, co się nie zdarza jakoś bardzo często, bardziej już działaniami jakimiś czasami przy okazji promocji książki mogę czuć się zmęczony niż pisaniem, no to powiedzmy, że czasami może 2 dni coś nie będę robił, nie? Ale po tych 2 dniach już coś mi świeżbi, żeby coś już robić, a zwykle w trakcie tych 2 dni już jakieś inne i tak pomysły przychodzą mi do głowy, nie? Ale na przykład bardzo lubię taką formułę, że na przykład pojechałem z rodziną i byłem gdzieś tam, no na tych czasach takich typowych nad morzem i po prostu rano pływałem, potem uprawiałem jakieś sporty, po południu pisałem, potem znowu pływałem, czyli jakby włączenie tego mojego twórczego dnia w taki, można być, urlop na sportowo. Formuła, którą bardzo lubię, przyznam szczerze. Czyli nie tylko, że cały dzień się byczę, bo do tego nie jestem skonstruowany, ale też nie tak, że cały dzień pracuję, bo tego też nie lubię. Wspomniał pan o czytaniu na głos swoich powieści. To też ma bardzo konkretne przełożenie, bo przecież powstała produkcja audioteki, audiobook, wodnik. Jak się pracowało przy tym? Tak, oczywiście. No, w grudniu była premiera Wodnika z Andrzejem Chyrą i Agnieszką Żulewską w rolach głównych. A tam w ogóle było 18 aktorów. Natomiast ja to napisałem jako powieść tak naprawdę, taką, bo jestem powieściopisarzem, więc nie było wielkiej różnicy. Później audioteka podeszła do tego, tak powiem, kreatywnie i jakby podzieli sobie na rolę i tak dalej. Natomiast mój tekst był tekstem w gruncie rzeczy powieściowym. Tak powiem. Nie pisałem tego jako takie słuchowisko, czy jakiś taki, nie wiem, właśnie scenariusz oparty bardziej na dialogach. Były tam też opisowe fragmenty i wszystko. Pisałem to, co umiem, że tak powiem. Więc to nie było tu dużej różnicy, natomiast różnica była taka, no bo też zauważę, pewnie część z Państwa wie, bo to jest bardzo popularne, że moje książki są pisane przez, czytane, przepraszam, przez Janusza Zadurę. Uważam, że jednego z najlepszych polskich lektorów i on tak jakby czyta te książki jako taki, no taki jest lektorem, prawda? Czasami też naśladuje głosy, dźwięki, no jest bardzo utalentowanym aktorem czytającym. Natomiast rzeczywiście Wodnik miał pół podział na rolę, był, tak jak mówiłem, 18 aktorów, był reżyser dźwięku, no, normalnie nagrana osobno muzyka, to już było to po prostu taki film audio, nie? Czyli taki najpełniejszy, co może być w zakresie takiego słuchanego tekstu. I kiedy pan, jest ciekawy eksperyment. Ciekawy i kiedy pan słyszy taki tekst później, jako przecież odbiorca swojego tekstu jednak, to jakie są refleksje, jakie są obawy, strachy? No ja wiem, że oczywiście też zachwyt na tym, że to wspaniali twórcy i tak dalej. Ja się krępuję bardzo. No ale przecież to jednak to własne dziecko oddane, słowne, oddane w ręce twórców, którzy automatycznie nadając ton, głos, komponując dźwięk gdzieś podłożony, wychodzący z boku gdzieś z tekstem, no nadają nowy koloryt temu, co pan napisał? Jestem mocno skrępowany. Byłem na studiu nagraniowym Wodnika i puścili mi kawałek, pokazać mi, ale bardzo poprosiłem przynajmniej, żeby przestać, bo mnie to krępuje się trochę i łatwiej mi jest po premierze wysłuchać czegoś, tak? Jakby będzie jakiś odbiór czytelników i tak dalej. Denerwuję się po prostu słuchając swojego tekstu czytanego przez innych przed premierą zwłaszcza. Natomiast mam takie dosyć, wydaje mi się, zdrowe podejście, że jak już napiszę tekst i jak go przeczytam, docyzeluję wiele razy, wygładzę i ta melodia już jest dla mnie właściwa. Bo jeszcze oczywiście dochodzi do tego trudna praca z redaktorem, no ale to już inna sprawa, ale powiedzmy, że nawet po tej pracy z redaktorem ten tekst ma właściwą melodię. To w zasadzie lubię to dziecko puścić w świat, tak? Ono już trochę nie należy do mnie, zarówno w zakresie czytelniczym, który jest najważniejszy, czyli czytelnicy już sobie tworzą jakby swoją wyobraźnię, zaczynają pracować i ten tekst mój czytają. I też w kontekście tego czytania, tak? Zarówno przez lektora, jak i tutaj przez zespół aktorski, to też już jest trochę taka ich interpretacja. Moja rola się trochę kończy na oddaniu tego gotowego tekstu i zgadzam się na to. On przestaje być takim trochę już moim dzieckiem, on jest takim już jakby, powiedzmy, rzeczą, można powiedzieć, społeczną. Tak łatwo powiedzieć pewnie z perspektywy, kiedy już kolejna książka zbliża się do premiery albo jest świeżo po, tak z dystansem do tych dzieci, które już poszły w świat. Ale ten moment, ten najbliższy tego odłączenia jest na pewno bardzo trudny. Z tej perspektywy już czasu, to już może nie dotykając martwego klifu, bo to jest chyba najbardziej gorący przecież teraz te duchy, chyba że możemy. Gdyby miał pan teraz tak ogólnie, ale jednak doprecyzować, o czym są w pigułce, jakich takich aspektów ludzkich problemów takich, czy relacji, czy takich wewnętrznych, indywidualnych dotykają poszczególne z tych powieści, bo wydaje mi się, że każda ma taki swój własny, indywidualny rys, oczywiście wszystkie łączą się poprzez zbrodnie tymi samymi elementami, ale jednak każda opowiada trochę o innym aspekcie bycia człowieka w społeczności, bycia człowieka samego ze sobą. To zacznijmy może od gniazda. W zasadzie jak kiedyś powiedział, chyba to był Adam Szajec w smaku książki, że któraś z moich książek jest o samotności, więc ja tak sobie myślę, że później, że chyba każda jest trochę o samotności. W gniazdo myślę, że jest o uwikłaniu w rodzinę, w historię rodziny, w wiarę w taką, a nie inną historię tej rodziny i wizję rodziny, która może być zupełnie inna i w próbę wyjścia z tego uwikłania. Pytanie, jakim kosztem? O tym myślę, że jest w gniazdo w dużej mierze. Plus oczywiście kawałek historii Bieskiduńskiego. To teraz przechodzimy do Kłamczucha. Tam też mamy ten aspekt, że przecież nasza bohaterka jest razem z córką na urlopie. To możemy chyba Kłamczuch jest mi książką niezwykle blisko, bo ona w takim szerokim stopniu jakby moje losy w Beskidzińskim jakoś oddaje. Trochę moje rozumienie społeczności beskidzkich i tak dalej. Natomiast Kłamczuch powiedziałbym, że jest przede wszystkim o kłamstwie, tak? To nie jest to kłamstwo, wybrzmiewa na każdym poziomie w tej książce. Jest o pewnej miejscowości, jak się dana miejscowość, dane miejsce zmieniało w czasie, tak? W różnych epokach, powojennej, komunistycznej, wczesnokapitalistycznej i naszej współczesnej. Jak ludzie sobie radzili, jak się zmieniały relacje w tej społeczności w zależności od poszczególnych epok, do czego byli zdolni, zależnie od tego, co im narzucała władza. I ostatecznie, jaka wizja tej miejscowości obecnie jest prawdziwa. Czyli, że przyjeżdżamy do tego miejsca, które wydaje nam się sielskie i urokliwe, ale tak naprawdę co jest pod spodem? Pod spodem zwykle jest, dużo się dzieje i jakby ta historia tego miejsca jest bogata, ale też często naznaczona tragedią. Czerwony świt w takim razie. Czerwony świt. Czerwony świt jest trochę opowieścią o moim pokoleniu. Kto tam wyśledzi, może się domyślić, że w zasadzie wszyscy bohaterowie są z mojego rocznika albo bardzo blisko. Jest trochę właśnie opowieścią o moim pokoleniu, z takiego jeszcze mojego okresu życia warszawskiego. Jacy jesteśmy, czego nam brakuje, co ukrywamy przed sobą albo przed bardzo bliskimi osobami. To oczywiście w takim, można powiedzieć, w moim wymiarze, mojego pisania, no to prowadzi do zbrodni. Roztopy. No, roztopy wiemy, że gdzieś inspirowane rzeczywistą sytuacją, ale jednak. Myślę, że taka pustka Beskidu Niskiego i opowieść o tym, jak marzenia, czy takiego wyrwania się z miasta mogą przybrać zupełnie inny kierunek, czyli taki tragiczny, zabójczy można powiedzieć, czyli pewnego rodzaju pułapki ucieczek, pułapki pięknych miejsc. Ten Beskid Niski, w ogóle to jest moja pierwsza powieść w Beskidzie Niskim, pokazany z jednej strony jako właśnie taki urokliwy, sielski, pusty, a z drugiej strony dosyć też taki niebezpieczny. Ucieczka od może być największą pułapką, jak się okazuje. Dom bez klamek. Tak. Dom bez klamek. No to moje pierwsze dziecko, czyli morderstwo w szpitalu psychiatrycznym. Można powiedzieć zagadka zamkniętego pokoju w wymiarze tak współczesnej Warszawy, współczesnej Polski i współczesnej psychiatrii. No oraz Nina Warwiło, wprowadzenie tej postaci, jej relacji z ojcem. Jej jako półrosjanki, jako kobiety w ciąży, jako policjantki, która walczy z nieco szowinistycznym światem. No i zagadka, która jest dosyć taką mroczną zagadką, sięgająca pewnego domu, który się spalił w okolicach Warszawy. I martwy klif, czyli najnowsza książka. To? Wjeżdżamy na Wyspę Wolin i rozpoczynamy tutaj zagadkowymi morderstwami wychowawców, ale tak naprawdę jest to początek większej sprawy, jak to bywa, i żeby rozwikłać tę sprawę, to Nina musi rzeczywiście, tak to często bywa, zrozumieć pewnego rodzaju społeczność, która zagnieździła się na klifie, która ta społeczność jest stosunkowo nową społecznością, bo przybyło dopiero po wojnie, gdzie, tak jak sam zresztą napisałem, każdy mógł się podać za kogoś, kim nie jest. Jest to społeczność żeglarska, trochę rybacka, trochę turystyczna, zmiksowana. Wolnościowa, a jednocześnie bardzo związana z lokalnie z tradycją. A jeszcze Nina jest w sytuacji, jakiej jest, ale o tym, drodzy Państwo, nie możemy powiedzieć jakiej, bo to będzie spoilerowanie. Też nie tak, ma łatwo. Zaraz sam siebie jak tak dalej pójdzie, sam siebie zaspoileruje. Nie ma łatwo emocjonalnie, bo też ja tak się zastanawiam, w takich sytuacjach trafia nasza bohaterka w te przestrzenie zbrodnicze, które musi rozpoznać, oświetlić, dociec, że nie ma chyba zbyt wiele czasu na to, żeby zastanowić się nad swoimi problemami. Może jakiś taki odcinek trzeba będzie jej poświęcić. Osobny, taki obyczajowy. Osobno-obyczajowy. Jeszcze go wspomnę dla porządku, że jeszcze była jedna książka, moja druga, wydana w imię natury, której nie mówiliśmy, tak, ale może dlatego, że nie może dlatego, że jest poza cyklem, bo ona akurat trochę oddaje moje doświadczenie w pracy jako prawnika ochrony środowiska, więc dodam dla porządku, nie mogę zapomnieć o jakimś dziecku. Nie należy. Zwłaszcza jak sięga do środowiska prawniczego, to warto zgłębić. Ale rzeczywiście nie trzeba poświęcić osobny odcinek, żeby mogła przemyśleć te wszystkie sytuacje. W końcu 5 minut dla siebie razy X znaleźć. Tylko, że pytanie, czy to byłoby ciekawe dla czytelnika, tak? Dlatego, że pewna to by była zawiła powieść psychologiczna, myślę. Pewnego rodzaju tak naprawdę fabuła kryminalna daje też jakby dużą taką dynamikę jej jako postaci, prawda? Że ona nie jest pokrążona w jakichś rozterkach i tak dalej, tylko po prostu tam się też dużo dzieje. Ona też działa, jest śledczą i to tak jak naprawdę fajnie dopełnia taką sferę, taką trochę to bardziej prawda. Miękką, emocjonalną. Musiałby tak? pan ją unieruchomić z jakiegoś powodu. Wszyscy musieliby przychodzić do niej. Jakby porównać, powiedzmy, że ta sfera śledcza jest jakimś takim solidnym obiadem, takim powiedzmy z tym ziemniaczkami i schabowym i surówką, jak to u nas w kraju, a ta sfera emocjonalna jest takim deserem, to gdybyśmy mieli sam deser, to mogłoby się zrobić mdło, tak? To prawda. Jaka książka w takim razie teraz powstaje, bądź powstała tak naprawdę, tylko jeszcze nie została wydana? Powstaje, jak mówię, ja pracuję trochę na zakładkę, więc już pracuję nad kolejną częścią cyklu akurat, co jest dosyć logiczne po lekturze Martwego Klifu. Myślę, że ostatnie zdanie sprawia, że czytelnicy będą ciekawi dalszego ciągu, więc pracuję już nad kolejną częścią, a przy tym dodam, że, chociaż nie wiem, czy powinienem, ale może powiem, że Wodnik może wyjdzie w wersji książkowej jeszcze w tym roku. Czyli będzie się działo. Pięknie. Drodzy Państwo, naszym gościem w Trójcy pod Księżycem był prawnik i przede wszystkim pisarz kryminałów, pan Jędrzej Pasierski. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. A już mówię dobranoc, dobrej nocy, dobrego dnia. Katarzyna Cygler, a tę audycję wydała Monika Góral.

Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, mówi Margan Margański. Serdecznie zapraszam do wysłuchania mojego palindromu, który jak...